este, faptul că e italiană de autovehicule, nu? Torino. Sau automobile, nu mai știu. Automobile. Automobile. Dar s-a întâmplat o ceva interesant la acest Fiat Lux. Era în clasa 8-a și la germană a intrat profesoara și ne-a spus Fiat Lux. Și ne-a scris și pe tablă. A vrut să aprinde, erau tot așa neoane, a vrut să aprindă becul și nu s-a prins. Nu. Și ne-a întrebat pe noi, știți ce înseamnă? Și noi am întrebat, mașina neoasă. A, deci fiați mașina? Da, mașina, da, Fiat Lux. Și zice că nu, să fie lumină. Și când a spus în română să fie lumină, s-au aprins de oameni. Iată. Bine, great. Bun. Să fie nominativă în continuare. Ne-au oprit la cafeluță, de la Lupin, da? Așa, ai mai aflat ceva de Lupin? Da, este, într-adevăr, Lupinul din curte de la mine, dar că eu nu l-am scosit. Nu l-ai scotocit în el? Da. E scotocit, dar e cold deja? Sau nu a găsit? Da, nu, dar nu l-am văzut. Da, da. Dar ai aflat de la Aistu că trebuie să aibă ceva înăuntru? Sau te-ai uitat pe noi? Am uitat pe internet. Am uitat pe internet și am văzut ploape de Lupin. Și eu nu văzusem așa ceva la planta mea. Degeaba, am văzut că tot pe internet să uită. Da, așteptăm. Este un toamă. Ne aduci monstre. Ah, corect. Monstre, da. Monstre. Bine. Vă lăsați să-mi recerc o tare, dacă nu mai știu ce. Știu că ne-au oprit să rămân la Adia Publicosus din Regina Romanul Fiat. Dar ce v-am spus să vă venit? Ah, nu, la seminar, pardon, la seminar, da, bine, gata, m-am gândit. Nu aici, la un bike, ci la seminarea asta mă de meditație. O săptămână întreagă, e clar că numai la asta v-ați gândit. Absolut. Da. Care era legătura între Nemasio și Diana. Aha! Era atât de simplu. Se știe toată lumea. Bine. Mergem mai departe, cu nominativul acum să mântuim. Suntem toate la formele izolate ale nominativului, continuăm. Un alt exemplu de latină târzie din Peregrinatio Arteriae, Peregrinatio Arteriae, chiar că pot să pronunț tradițional, pentru că este un text de dată târzie, e de linaj la locurile sfinte. De acolo provine exemplul pe care îl dau acum. Benedicens nos episcopus, profecti sumus. Benedicens nos episcopus, profecti sumus. Cum traducem? Binecuvântându-ne episcopul. Profetizos. Am plăcat. Sau tot ce am fost. Chiar așa. Binecuvântându-ne episcopul, am plăcat. Traducerea e simplisimă. Da? Dacă ar fi să faceți retroversiunea și pornind de la forma asta românească, de la această frază, să zicem, românească, înțeleg de ce-i spun frază, da? Binecuvântându-ne episcopul, am plecat, prin ce ați reda prima parte în latină? În mod evident, printr-un ablativ absolut. Este cu adevărat absolut, adică este dezlegat de context, pentru că nu este o suprapunere de subiecte. Noi am plecat, după ce el, episcopul, ne-a binecuvântat. Am fi așteptat aici un ablativ absolut. Și așa am și găsit într-o latină clasică. Aici este însă un exemplu de dată târzie, nu aveți cum să-l confundați, exemplul însuși vă arată că e de dată târzie. Este o formă de nominativ izolat, dar avem cum să-i spunem asta, nominativ absolut. Am putea văd doar de spune și nominativ absolut, pentru că de fapt asta vedem. Un nominativ absolut. Și își înțelegem foarte ușor, de vreme ce așa l-am și traduit. Și noi cam așa utilizăm în traduceri aplativul absolut, da? Recurgem la un nominativ de ceva mai mult. E același procedeu, care, iată, dacă e să ne uităm din momentul nostru, în veret, vedem că e de dată latină. Latină târzie, bun, dar de dată latină. Bun. Unde mai apare nominativul? Am stabilit săptămâna trecută că nu vă dau exemplele banale de nominativ subiect și nominativ nume predicativ. Asta e foarte singur din textul pe care le citiți. Utilizarea nominativului ca titlu. Titlu de operă. Sau orice situație în care simțim nevoia să formulăm de parcă ar fi un titlu. Carmina. Carmina fiind, desigur, nominativul plural de la Carmen, poezii, am spune, și noi folosim tot nominativul ca titlu. Pot fi și cântece. Și cântece, da! E același lucru, în fond, da? Gândiți-vă cum arată scandala latinească și recunoașteți că e vorba de cântarea versurilor. Da? Acolo este accentul muzical al fiecărui cuvânt, căruia îi se suprapune ritmul. Da? Oricum, nu este o stare de cu ritmul să redăm prin scandare, dar, într-adevăr, textul latine și grecești, poeziile latine și grecești, îmbină accentul muzical propriu al fiecărui cuvânt și accentul de intensitate al scandării. Deci Carmina poezii, da? Sau cântece. Și pentru noi există forma asta. Nu știu, aveți exemple în literatura românească clasică. Paranteză penibilă, ați auzit cumva în ultimul timp numele, scuzați-mă, dar să zic că e penibil, Carmina? Da, mi-e un prieten. Carmina. Carmina, da. Filologul din voi nu se înfioară. Eu am vorbit cu Carmina și a spus că nu-i pot pronunța numele altfel decât Carmina și a fost indignată și de atunci evit să-i mai spun pe nume. Oricum Carmina nu pot să spun. Carmina nu suportă ea să audă. Este doctor în literatură română. Ea este doctor în literatură română. Da, nu are nicio vină, deci, dar ar putea să-și modifice accentuarea. Mai are un nume. Mai are un prenume. A, și folosește celălalt prenume. Tot e bine. Tot e bine. Da, asta e situația. La fel de jenant, clasic, cum este, pardon, Caius. Da? Care așa se pronunță. Caius. Noi știm deja, cred că v-am convins că este Gaius. Că este doar o grafie de dinainte de Carpius. Lunga cu G, care se pronunță de fapt G. Asta este tot altă povestea. De ce ne spun astral? Pentru că noi vrem numai și numai Carmina. Vedeți câte probleme sunt cu acest nume neutru, da? Vă spun că sunt că e și numai masculin, Carmen. Da? Când e feminin, poate fi chiar mai rău decât cel masculin. Dacă e Carmi, da. Nu l-am pronunțat acum. Am întrișat. S-a spus pe final. Deci Carmina, Sermones, un alt nominativ, sau puteți folosi orice titlu găsit de acest tip. Se dă de obicei și pe bună dreptate ca exemplu contrastiv, titlurile, să dau titlurile, deci exemplu este acesta, articolurilor ciceroniene, orator versus de oratore, da? Deci, odată discutăm despre forma de nominativ, asta este oratorul ideal, așa se face gramatica, măcar, distinția între cele două tipuri, ciceroniene, orator, și de orator, tot ce se poate spune despre un orator. Cu asta, evident, ați făcut și trimiterea la ce vom discuta mai departe, titlurile, pot apărea nu doar în nominativ, ci și în ablativ și este chiar foarte frecventă această modalitate de indicare a conținutului unei opere. Da? Cred că n-am făcut o statistică, nu știu dacă putem găsi undeva o asemenea statistică, dar aș zice că sunt mai numeroase titlurile de tipul de oratore, ca să mă refer la această pereche, decât orator. Da? Deci mai degrabă despre ceva decât forma de nominativ. Vedem la scrierile lui Ovidius, care cred că e tot așa îmbinate, dar... Mai degrabă cunoscutele formele de... și nominativ. Sau mă, dacă e un ablativ, e un ex-pontoș, e altceva. Da? Poate că acolo sunt mai degrabă într-o formă concisă. Știu și eu, poate la poeți să fie mai degrabă în nominativ, pentru că este mai puternic, mai viu, da? Dar trebuie să luăm proză în o parte pe Cicera, dar iată, nu întâmplător în această pereche. Da? Titlurile în proză mai degrabă sunt despre ceva. Da? Deci un tratat despre ceva. Și tratatus, comentariu sau comentarii. Da. Da, și după aceea despre putere. Și forma asta cu de oratore subînțelege, de fapt, un prim nominativ. Da? Este o carte despre putere, o scriere despre putere. Atunci, în felul ăsta, da, nominativul este dominant. Dar vedem cum tradiția titlurilor mai degrabă redat titlul prin ablativ decât prin nominativ. Puteți să urmăriți, da? Și vedeți de aici încolo, poate fi în sine un subiect de amuzament sau mai mult decât atât. Da? Bun. O altă utilizare a nominativului importantă, pentru că este foarte vie, este relativ abundentă și foarte încărcată de sens. Este nominativul exclamativ. Fabulai, povești. Mugai. Mugai, știți? Mai ales că exclamativ se folosește. Fleacuri. Mugai. Fleacuri. Mugai? Mugai. Da. Nuge, vă place mai bine? Vă sună mai bine? Nu pot să nu mă gândesc la desert și la românesc. Mă gândesc la deserta și la românesc. Da. Nu. Da, pe mine nu era o nucă. Intră în aceea serie infinitivele exclamative. Infinitive exclamative. Aici e un pic mai complicat. Încep cu exemplul. un exemplu din Plaut, unde poate fi la motiv mai bine reprezentat de tine că o mie și mai ales la Plaut și fabula și muga e mai mult care sunt din Bălșugă, în piesă lui Plaut. Deci exemplul cu infinitiv exclamativ, servom, antestari, servom, antestari. Antestari este infinitivul folosit aici, exclamativ, înseamnă să fie chemat ca martor. Cum ajunge infinitivul să fie folosit exclamativ? Prin utilizarea lui ca nominativ. Da? Putem interpreta în acest fel. Ați prefera o altă interpretare? Da sau nu? Sigur că în momentul în care încercăm să înțelegem care este sensul expresiei exclamative verbum antestari și cum să înțelegem altfel decât traducându-ne ce înseamnă asta, în momentul acela parcă nu am zice că suntem în prezența unui nominativ exclamativ. Da? Dar ce vedem noi de fapt este un infinitiv în latină, infinitivul poate fi folosit ca un nominativ și de vreme ce acesta este exclamativ, aceasta este expresia exclamativă, poate fi un nominativ exclamativ. Și cred că este cea mai plauzibilă interpretare pentru aceste infinitive exclamative. Sigur că își păstrează valoarea lor verbală, dar de fapt este un infinitiv, deci un nume verbal. Dacă e să fie un nume verbal într-o exclamație, atunci trebuie să fie un nominativ. Cam asta ar fi explicația. Nu e simplă. Nume verbale întâlnim și în enunțuri, pur și simplu. Da, sigur. Sigur că da. Dar asta era ceva obișnuit imediat, o să mai vorbim de ceva despre asta. Dar asta era o situație mai rar întâlnită și la care trebuie să ne gândim un pic înainte de a o accepta. Da? Deci, infinitiv perceput ca un nominativ exclamativ. Bun. Pornind de la utilizarea nominativului exclamativ, care este mai degrabă rară în cartele vechi ale limbii latine, constatăm o tendință de înlocuire a vocativului prin nominativ. Și apucăm să vedem nominativul exclamativ, după care utilizarea asta este tot mai abundentă și în grafică ceva are de câștigat, altceva are de pierdut. Ori aici are de câștigat nominativul și are de pierdut vocativul. Ce mă duseră, de fapt, săptămâna trecută și chiar ce duseră și mai bine. Vocativul nu intră în singur motiv, ci din multe motive pierde teren în latină. Cine câștigă? Nominativ. Este principalul înlocuitor al vocativului. Și despre asta am vorbit deja, nu mai iau povestea. Conform și dintr-o nevoie de simplitatea morfologică se întâmplă asta. Da? Vocativul, când este autentic, are o formă aparte. Deci morfologia lui impune niște reguli. Și dacă tot vorbeam de Sfânta Nene fonetică, e și Sfânta Nene morfologică și Sfânta Nene sintactică, de vocabular nici nu mai vorbim, dar deocamdată ne interesează morfologia și sintaxa vocativului. Și simt că e mai ușor să ai o singură formă în nominativ și vocativ decât două forme. Una nominativ și una nu simplă, da? Vocativ. Atunci faci distinția între funcția de nominativ și funcția de vocativ, utilizând aceeași formă, eventual cu intonație diferită. Asta se poate, da? Intonația e ceva ce de obicei nu e afectat de lene, cred. La un vocativ, cred că toată lumea își pune imaginația la contribuție ca să intoneze cât mai semnificativ vocativul, da? Ca să atragă atenția, asta e scopul. Dar forma e mai bine să fie una singură și asta tinde să fie cea de nominativ. Închei prezentarea nominativului cu o observație pe care nu știu dacă am mai făcut-o, dar sunt convinsă că vă e chiar de mână. E clar că pentru limbile vechi, pentru latină în special, este exclus să privim nominativul ca fiind un caz nemarcat. Pentru limbile moderne, nominativul, da, poate fi elementul de referință. Față de care prezintă trăsături particulare celelalte cazuri. Dar pentru latină nu funcționează în niciun fel o asemenea interpretare a nominativului. Este caz marcat, așa cum sunt toate celelalte cazuri. Are o definență proprie, are vocală tematică proprie și vă atrag atenția că dacă spun că are definență vocală tematică, este corect, pentru că ele pot fi și zero. Da? Și definență zero și vocală tematică zero. Dar prin asta se definește nominativul. Chiar dacă sunt zero, definență vocală tematică, asta este o trăsătură particulară față de restul paradigmei. Deci este marcat și prin trăsături zero. Nu trebuie niciun fel să privim nominativul mai pe jos de celelalte cazuri și în egală măsură nu trebuie să-l privim mai presus de celelalte cazuri. Doar fiindcă e eticheta din dicționar. Este parte a paradigmei. Da? Cuvintele așa există la o dată cu toate formele lor paradigmatice. Chiar dacă sunt zero. Da? Și inflexibilele tot la o dată cu toate variantele lor există variante zero. Bun. Nu cred că aveți întrebări despre motiv. Trecem mai departe la acuzativ. Acuzativ. Acusativus. Casus. Acusativus. Numele latinesc este o calchiere a denumirii grecești. Aitiatice. Aitiatice. Dosis. Aitiatice. Cuvântul grecesc de bază este aitia, aitia, cauză. Echivalentul semantic, nu etimologic, latinesc este causa. Causa. IT-atiche. IT-atiche. IT-atiche. Ar trebui să vă fie cunoscut termenul din unele neologisme, etiologie, da, o știință care cercetează cauzele și trebuie să mai fie și alte, dar nu un altul acum. Etiologie este aitia tiche, da? Ai devine E, până la urmă, prin monotongă, deci mai departe ce se întâmplă, dincolo de sigala inițială, nici nu mai contează. De asta e cuvântul. Da? Pe IT ar găsi în etiologie. Echivalarea între IT-a și causa, repet, nu etimologică, ci de conținut, de utilizare a sensurilor cuvântului și de utilizare ca termen tehnic, deci această echivalare trece dincolo de sensul comun, cauză-pricina, cu pricina ca